تفسير ہے آیت نمبر 45 سے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، دو گروہ بن کر جھگڑنے لگے۔ سورۃ النمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں فرعون کی سرکشی کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا ذکر، اور پھر ملکہ سبا کی سلامت روی۔ ان سب واقعات کے بیان کرنے کے بعد اب آئندہ دو مزید قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور یہی دکھایا جا رہا ہے کہ سرکشی اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے اور شکر گزاری کا صلہ کیا ملا کرتا ہے۔ یہاں پر جن دو قوموں کے واقعات ہیں وہ عربوں سے قریب تر تھیں، قوم ثمود اور قوم لوط، تاکہ قریش کو قریب کے واقعات سے بھی سمجھایا جائے۔ پچھلے واقعات مصر اور فلسطین سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ دو واقعات خود ان کے اپنے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو قریب کے علاقوں میں سرکش قوموں کا انجام کیا ہوا۔ پچھلے دو واقعات میں خصوصی طور پر بادشاہوں کا کردار بتایا گیا، اور ان دو واقعات میں اقوام کا کردار سامنے آئے گا۔ ان میں سے پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ واقعہ عموماً حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، کبھی کبھار ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ جاتا ہے، اور کبھی نہیں بھی آتا۔ اس صورت میں پیچھے بنی اسرائیل کا پھر ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، فرعون بھی کچھ اسی سے مطابقت رکھتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، لیکن یہاں پر یہ دو واقعات بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہیں، خود عربوں کے قریب ترین علاقوں سے متعلق ہیں۔ ان دو واقعات میں بھی سبق وہی ہے جو پچھلے واقعات میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، کس پیغام کے ساتھ؟ اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ ایک ایسی دعوت تھی جس میں کوئی اختلافی بات نہیں تھی، سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اور مخلوق ہونے کے ناطے سب کا فرض بنتا تھا کہ وہ پیغمبر کی یہ بات مان لیں، لیکن بات ماننے کی بجائے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، قوم دو حصوں میں بٹ گئی اور آپس میں جھگڑنے لگی۔ یختصمون کا لفظ خے صاد میم سے ہے، خصم ایسے جھگڑے یا مقدمے کو کہتے ہیں جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں، ایک دوسرے کے خلاف دلائل مہیا کیے جائیں، اور فریقان سے مراد مومن اور کافر ہیں۔ جھگڑا کیا تھا؟ ہر گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں، دونوں میں بحث اور نزاع شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے، جس معاشرے کے اندر، جس گروہ کے اندر کوئی بھی اللہ کا بندہ اٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو نتیجے میں لازماً اختلاف پیدا ہوتا ہے، کشمکش پیدا ہوتی، سب لوگ ایک نظریے کے نہیں رہتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ میں زیادہ لوگ ہوں اور دوسرے میں کم ہوں، اور عموماً کم کہاں ہوتے ہیں؟ حق کے ساتھ۔ اور دوسرا گروہ عام طور پر تاریخ میں دیکھنے میں آیا ہے تو وہ تعداد میں زیادہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ میں جو باہم لوگوں کے درمیان ایک اختلاف اور کشمکش شروع ہو گئی, یہ بالکل ایک فطری چیز ہے, ایسا ہوگا. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق, آپ جب اللہ کی بات سنتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی, معاشرے میں جاتے ہیں وہ کچھ اور کہتا ہے. آپ کی سوچ معاشرے کی سوچ کے ساتھ میچ نہیں کرتی, بعض اوقات آپ اپنے آپ کو انفٹ محسوس کرتے ہیں اس میں اور اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے ہم سب ایک جیسے تھے, یہ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے مشکل میں پڑ گئے ہیں, لوگ کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں, اب کریں تو کریں کیا. اور پھر ایک وقت انسان پر گزرتا ہے کہ مسلسل بے چینی اور کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے اور بالآخر پھر ایک طرف یا دوسری طرف ہو جاتا ہے, اور پھر اپنی چوائس کے ساتھ اور اپنی سمجھ کے ساتھ انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اس پر پھر پختگی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آئندہ اسی میں ترقی کرتا ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے اوپن چوائس ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے, خیر اور شر میں سے, اللہ کی بندگی اور لوگوں کی بندگی, اللہ کی پسند اور معاشرے کی پسند میں سے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ, صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو, یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو. کیونکہ ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے نا, یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین, اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے. سیئہ سے مراد یہاں عذاب اور سزا ہے, یعنی نہ ماننے کی سزا, اور حسنہ سے مراد استغفار, جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے. کیونکہ آگے ساتھ ہی فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو حسنہ دراصل کیا ہے, بخشش کی دعا تاکہ رحمت آئے. اور ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اے قوم, ایمان قبول کرنے سے پہلے کفر پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں. تو یہاں پھر سیئہ سے مراد کیا ہوگا, کفر, اور حسنہ سے مراد کیا ہے, ایمان, نیکی. تمہیں چاہیے تو یہ کہ تم اپنے پچھلے گناہوں پر بھی اللہ تعالی سے معافی مانگو. قالوا طیرنا بک وبمن معک, وہ کہنے لگے ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا. اتطیرنا, برا شگون لیتے ہیں ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے. قال طائرکم عند اللہ, صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے, اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بل انتم قوم تفتنون, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے, تم آزمائے جا رہے ہو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ لفظ طیرنا استعمال ہوا ہے, پھر طائرکم استعمال ہوا ہے, تو ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے. اصل میں یہ تطیرنا ہے, تو طیرنا کا معنی کیا ہوتا ہے, شگون لینا. اس کی اصل کیا ہے, اس کی اصل طیر ہے, تو یہ رے, طیر کہتے ہیں اڑنے کو, اور پرندے کو کیا کہتے ہیں, طائر. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو اردو میں بھی طائر پرندے کو کہتے ہیں, عربی میں طائر کہتے ہیں. عربوں کے ہاں عادت یہ تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے, اگر پرندہ دائیں جانب جاتا تو اس سے نیک شگون لیتے, اگر وہ بائیں جانب جاتا تو برا شگون لیتے, اور اگر اچھا شگون ہوتا تو کام کر لیتے, اگر ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے, مثلاً سفر پہ جاتے ہوئے یا کسی بھی اہم کام سے پہلے. اور ہر معاشرے کے اندر اس قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، یعنی مختلف چیزوں سے شگون لیے جاتے ہیں، اچھے شگون اور برے شگون ہر سوسائٹی میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں، لیکن اسلام میں یہ بدشگونی اور نیک شگونی کا تصور جو ہے یہ درست نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اچھا یا برا فعل لیا جاتا ہے یا اچھا یا برا شگون لیا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں بھی کئی قسم کے شگون موجود ہیں، مثلا اگر آپ گھر سے نکلیں اور راستے میں کالی بلی آ جائے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کو بدشگونی کے معنوں میں لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا اب درست نہیں یا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو تالا لگا دے تو اس کے گھر کو تالا لگ جاتا ہے، یعنی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے آدمی مقروض ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کا خیال یہ کہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر سے رزق رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کے موقع پہ شاید سیاہ لباس پہننا جو ہے وہ برا شگون ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہوں خود جانے اور بیٹھنے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مرد بیائی لگ جائے گی۔ ایسا سوچنا کیا ہے؟ گناہ ہے، کیونکہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص نہ کسی کو زندگی موت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ بیماری صحت کا مالک ہے کسی کی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح بعض لوگ آنکھ کے پھڑکنے کو بھی بدشگونی شمار کرتے ہیں، مثلا مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت یا رنج پیش آتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو تو کہتے ہیں خوشی پیش آتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ کسی خاص دن کو برا سمجھتے ہیں، خاص تاریخوں کو برا سمجھتے ہیں، اور پھر نجومیوں وغیرہ سے حساب لگواتے رہتے ہیں۔ جیسے شادی کرنی ہو بچے کی تو کسی حساب لگانے والے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ بتائیں کس تاریخ کو شادی کریں یا نہ کریں۔ پھر اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے، اور تلوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر در پیش ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں لغو اور محمل ہیں، بیکار ہیں، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دیوار پہ کوے کے بولنے سے مہمانوں کی آمد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ تو وہ فالے ہیں جو بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر لیتے رہتے ہیں گھروں میں، لیکن کچھ لوگ پھر اس مقصد کے لیے کچھ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں وغیرہ کے پاس، اور پھر ان سے جا کے فال نکلواتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے استخارے کو بھی اسی قسم کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مثلا مجھے کسی نے فون کیا کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، اور مجھے استخارے کے ذریعے یہ معلوم کر کے بتائیں کہ میرا بیٹا فلاں جگہ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کہ نمبر ایک، استخارہ غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اور یہ کام صرف میں نہیں کر سکتی بلکہ کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ میں تو آپ کو صاف بتا رہی ہوں بات حقیقت کہ اپنا ایمان بچائیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ بھی نہ بتائے۔ ہمارے بہت سے لوگ لا علمی میں، نا سمجھی میں اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں یا کرواتے رہتے ہیں، یا دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں۔ مثلا اگر چوری ہو گئی تو وہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ فال نکال کے بتائے گا کہ چور کون ہے، اور پھر وہ اسی قسم کی وہمی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک شخص ہے تمہارے خاندان میں جو لمبا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے ویسا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ خاندان میں بہت سے لمبے لوگ ہو سکتے ہیں، یا فلاں جس کے بال کالے ہیں، یا یہ کہ بھورے بال ہیں، اسی قسم کی چند من گھڑت باتیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جس قسم کی خصوصیات وہ بتاتے ہیں، وہ خصوصیات عموماً گھرانوں میں کسی نہ کسی شخص میں پائی ہی جاتی ہوتی۔ اس طرح بے وجہ میں انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر کے ایک اور حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے، شک کر کے دوسرے پر، اور اس قسم کی باتیں کرنے سے بے چینی اور اضطراب مزید بڑھتا ہے۔ کسی قسم کی صحت یا کسی قسم کا فائدہ یا نفع حاصل نہیں ہوتا، الٹا انسان کا سارا ایمان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری خرافات سے نکال کر ایک یقین کی کیفیت عطا کی ہے کہ بھروسہ مجھ پہ کرو، صحت تندرستی رزق اولاد نفع نقصان ہر چیز کا مالک مجھے سمجھو تاکہ تمہارے اندر بزدلی نہ آئے. کیونکہ انسان کے اندر ایک جبن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک بزدلی کی اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور انسان زندگی میں بعض اوقات اہم ترین اقدامات کرنے سے رہ جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کاروبار کی ترقی یا بچوں کی شادی, امتحان میں پاس یا فیل ہونے کے بارے میں, یا مقدمے کی کامیابی وغیرہ یا ناکامی کے بارے میں جا کر دوسروں سے فال نکلواتے ہیں. اسی طرح طوطا فال بھی نکلوائی جاتی ہے, یا پھر ہاتھ کی لکیریں دکھا کے قسمت معلوم کی جاتی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے دین میں ناجائز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے نا, تو انسان کمزور ہو جاتا ہے. اب جب کمزور ہوتا ہے, قوت مدافعت کم ہوتی ہے, تو ہر طرح کا وائرس اٹیک کرتا ہے اور بیماری بڑھ جاتی. بالکل اسی طرح جب کوئی مصیبت آتی, کوئی تکلیف آتی زندگی میں, تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, انسان روحانی طور پہ کمزور ہوتا ہے. ایسے میں پھر جب کوئی شخص مشکل میں مبتلا ہوتا ہے, تو ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو تھامو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن اکثر لوگ یہ جو دو کام ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یہ نہیں کرتے. نہ دوسرے کو سچ بات بتائیں گے, نہ دوسرے کو اچھی نصیحت کریں گے, اور نہ ہی دوسرے کو مصیبت کے آنے پر کوئی صبر کی تلقین کریں گے یا اس کو تھامیں گے. ایسے میں شیطان ہمدرد بن جاتا ہے انسان کا, اور اس کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے, اور پھر ایسے شیطانی چیلوں کے ذریعے کہ جو خود شرک کرتے ہیں, دوسروں کو بھی مشورے دلواتا ہے, اور پھر بہت سے لوگ شرک کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اور دنیا تو جاتی ہے, دین بھی جاتا ہے, آخرت بھی جاتی, ایمان جاتا ہے, اور انسان اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے, اور مصیبت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, اور قابل رحم حالت ہو جاتی ہے پھر انسان کی. اس لیے یہ موقع اور یہ موضوع جو ہے, یہ بہت اہم ہے. اس موقع پر انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور کسی بھی پریشانی کے وقت بہت چانس ہوتا ہے اس بات کا, یا بہت ممکن ہوتی ہے یہ بات کہ انسان کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے. تو اس لیے خود فال لینا, یا فال نکلوانے کے لیے جانا, یا اس پہ یقین کرنا, یہ سخت غلط باتیں ہیں, حرام کے زمرے میں آتی ہیں, اور سخت گناہ کی باتیں ہیں. ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کر چکے ہیں تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے, اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور پھر اس پہ یقین کر لیا, تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی, یعنی اس کو سچ مان لیا, تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. پھر ایمان گیا نا پھر تو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں ہے, جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس کس لیے گیا, یعنی غیب وغیرہ کی خبر معلوم کرے, پھر اس سے کوئی بات دریافت کی, تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی, اور اگر اس نے نجومی کی بات تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا. یہ طبرانی کی روایت ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانا بھی جرم ہے, پوچھنا بھی جرم ہے, اور پوچھ کے پھر استغفر اللہ اس پر یقین کر لینا کفر کے برابر ہے. کتنا عام ہے یہ مرض ہمارے معاشرے میں, کتنا عام. چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ایک تو ہر شخص کو بلا وجہ ایک شک رہتا ہے. ذرا سی کسی پہ بیماری آئے, ذرا سی کسی پہ تکلیف آئے, تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں, کوئی اثر ہے, کیونکہ بے صبری کرتے ہیں نا, اصل سبب تک نہیں پہنچتے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اثر نہیں ہوتا, بعض کیسز میں ہوتا ہے, لیکن ہر چیز میں اثر ہی تھوڑی ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو آ کے کہے تو کسی کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی کہے ذرا اپنی قمیض دے دو, میں فلاں سے آنے سے پوچھواتی ہوں آپ کو کیا ہے, آپ کی مرض پتہ چل جائے گی تو ہرگز نہ دیں. اور اسی طرح کوئی کہے آئیں چلے وہاں آپ کو لے کے جاتے ہیں, وہ بہت فلاں عقل مند ہے, یہ بزرگ ہے, وہ آپ کو شکل دیکھ کے ہی بتا دے گا آپ کو کیا ہے, تو ایسی جگہوں پر بھی نہ جائیں. کیونکہ ایمان کے جانے کی باتیں, ایمان کے جانے کی, کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا سکریننگ کرائیں, ٹیسٹ کرائیں, جو بھی کرانا ہے, مشینوں کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنے میں حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ایک سبب ہے نا, مشین بتا رہی ہے, اس کی کیلکولیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ غیب کا علم نہیں دے رہی آپ کو. جس سے تھرمومیٹر لگا کے آپ بخار چیک کرتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اتنی ڈگری بخار ہے آپ کو, تو اس میں کوئی غیب کا علم معلوم نہیں کرنا کہ اس نے آپ کو غیب بتا دیا, وہ تو ایک مشین بتا رہی ہے آپ کو. جس طرح ویٹ مشین پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو وزن بتا دے گی, تو وہ غیب کا علم نہیں دے رہی. لیکن سبب کے بغیر کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرے پاس کوئی خاص علم ہے اور مجھے الہام ہوتا ہے, یا مجھے کوئی غیب سے ایسی خبریں آتی ہیں, تو یہ بات جو ہے درست نہیں, اور انسان کے ایمان پہ سخت گد پڑتی ہے اس سے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی چوری ہو جاتی ہے, تو کسی امام مسجد سے ایک خاص انداز اور خاص طریقے سے قرآن کریم سے یا کسی اور کتاب سے فال نکلوائی جاتی ہے, اور پھر جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس پہ پورا یقین کر لیا جاتا ہے, یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے, اور پھر آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان کے اور جس شخص کے بارے میں وہ کوئی انڈیکیشن دے اس کو یقین سے مجرم مان لیا جاتا ہے, چور سمجھ لیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ قرآن پاک کی توہین ہے, قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی قرآن پاک کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, لیکن وہ مقصد تو ہم نے ایک طرف رکھ دیا اور ہم اس سے فائدہ ہی نکالنے کے لیے رہ گئے. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں بعض اوقات قرآن پاک سے بھی نعوذ باللہ عقیدہ اٹھ جاتا ہے. خیر مثلاً کسی نے بتا دیا فلاں چور ہے, اور اگلے دن چوری کسی اور سے پکڑی گئی, تو اب لوگوں کا یقین کیا ہوگا کہ یہ تو قرآن نعوذ باللہ درست کتاب نہیں, ہمیں تو یہاں سے صحیح بات نہیں پتہ چلی. ٹھیک ہے, اسی طرح سٹارز اور ہوروسکوپس اور یہ تمام چیزیں بھی اسی میں آتی. ایکچولی ہمارے اندر ایک تجسس تو ہے غیب کو جاننے کا, تو وہ غیب جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, کچھ پچھلی اقوام کے بارے میں ایسی اخبار جو کہ بالکل سچی ہیں اور کوئی اور دنیا میں ذریعہ ہی نہیں ان کو جاننے کا, وہ سب تو موجود ہے. قرآن ہم پڑھتے نہیں, اس حص کی سیٹسفیکشن کہیں ہوتی نہیں, تو پھر فیک چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں. چلیے آگے چلتے. قالو, انہوں نے کہا, کئی ہزار سال پہلے کے انسان نے کہا, اطیرنا بکا, ہم آپ کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں, وبمن معک, اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں, سارے ایمان والے سب کو دھر لیا, سارے ہی منحوس ہیں. کیونکہ جب سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے یا یہ جو گروہ پھوٹا ہے, ہم پہ مصیبتیں ہی آ رہی ہیں. اچھے بھلے ہم امن امان سے رہ رہے تھے, جب سے اس شخص نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے, ان کے الفاظ ہیں میرے نے, اس وقت سے ہم پر کوئی نہ کوئی افتاد ٹوٹ پڑتی ہے. پہلے تو ہم سب ایک ہی قوم تھے, اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی, زندگی اجیرن ہو گئی, یہ سب اس شخص کی نحوست ہے نعوذ باللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی اعتراض اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا, کہ جب سے وہ تشریف لائے ہیں تو قوم جو ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی, امن چین رخصت ہو گیا. قال طائركم عند الله, صالح علیہ السلام نے کتنا عمدہ جواب دیا, تمہارا شگون تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. طائر یہاں قسمت اور نصیبے کے معنوں میں, یعنی اہل ایمان نحوست کا سبب نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو, اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے, تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم پر جو بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور ان سب کا سبب تمہارا کفر ہے, انکار ہے, سرکشی ہے. بل انتم قوم تفتنون, یہ جو مشکلات تم پہ آ رہی ہیں دراصل تمہارا امتحان لینے کو ہیں, تمہیں آزمایا جا رہا ہے, تمہیں جگایا جا رہا ہے, غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے, یا پھر یہ کہ تم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا باطل کی طرف جھک جاتے ہو. بل انتم قوم تفتنون. یہ نحوست کی باتیں نہیں, نبی کی آمد نحوست کا سبب نہیں, بلکہ تم امتحان میں پڑ گئے ہو. اور اسی طرح نبی کی آمد کے بعد کسی قوم کو غلط کام پر مزید مہلت کا ملنا, ڈھیل مل جانا, یہ بھی ایک آزمائش تھی. یعنی تمہیں آزمایا جا رہا ہے.